بسم اللہ الرحمن. فرمایا کہ مباحات میں ہم کو تنگی نہ کرنا چاہیے, اور راز اس میں یہ ہے, اس تناول مباح میں ایک شان افتقار و انکسار کی ہے جو مطلوب, اور ترک و تضییق میں شائبہ استغنا کا ہے جو کہ پسندیدہ نہیں. دوسری یہ کہ وہ مباحت کے ترک سے بھی دل میں تساوت پیدا ہو جاتی ہے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص 40 دن برابر گوشت کھا بھی اس کے دل میں بھی تساوت پیدا ہو جاتی, اور جو نہ کھائے اس کے دل میں بھی, اس لیے کہ جو ترک کرتا ہے اس کے دل میں عجب پیدا ہو جاتی, وہ بھی منافی خوشی ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے مباحات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ کچھ نہ کچھ مباحات بھی اختیار کر لینی چاہیے. اس سے تواضع اور انکساری پیدا ہوتی کہ میں صرف عبادات ہی نہیں کرتا, کچھ مباحات بھی کر لیتا ہوں, میرا درجہ بھی بہت اونچا نہیں ہے. یہ انکساری, یہ تواضع پیدا ہوتی. اس لیے اسی نیت سے اگر کچھ مباحات بھی کرتا رہے تو اچھا ہے, تاکہ تواضع پیدا ہو. تواضع بڑی دولت ہے. یہاں سرفروشوں کی سرداریاں ہیں. سرفروش کہتے ہیں متواضع لوگوں, جو متواضع ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے والد صاحب نے, یہاں سرفروشوں کی سرداریاں ہیں, یہاں سرفروشوں کی سرداریاں. جو سرفروش ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے وہ سردار ہے. خادم القوم سید ہوں, جو قوم کا خادم ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو خادم سمجھے اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مرتبہ دیتا ہے. یہ اونچا مرتبہ سرداری ہے. اس لیے تواضع بڑی دولت ہے, تواضع بڑی دولت ہے. حتیٰ کہ کافر سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے, ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے, اور توبہ کر کے اس کا درجہ نیکی کی وجہ سے اتنا اونچا ہو جائے کہ میں بہت پیچھے رہ جاؤں. اس احتمال کی وجہ سے کافر سے بھی اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے. کفر تو بری چیز ہے, کفر کو برا سمجھے, کافر کو برا نہ سمجھے. جیاں گناہ کو برا سمجھے, گناہگار کو برا نہ سمجھے. اس لیے کہ وہی گناہگار توبہ کر کے نیکی کر کے بہت آگے نکل سکتا ہے. اس لیے کسی بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں. حقیر اپنے آپ کو سمجھے, حقیر اپنے آپ کو سمجھے. میں چھوٹا ہوں, میں چھوٹا ہوں, باقی سب بڑے ہیں. یہ سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھیں گے, اس کو اونچا درجہ دیں گے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے. ان کو تواضع پسند ہے, اس لیے ہمیں بھی تواضع اختیار کرنی چاہیے. جو ان کو پسند وہ ہمیں پسند. جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. سیلاب آ رہا تھا, پوچھا کس طرف سے آ رہا ہے, رسیاں لے کر اس طرف کو چلو. چلے تو کھودنا شروع کر دی. حضرت اب تو سیلاب جلدی آئے گا, کھودیں گے آپ جگہ نیچے ہو جائے گی, سیلاب جلدی آئے گا. تو سمجھا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سیلاب کو لانا تو ہم کون ہیں جو اس کی مخالفت کریں. اس کہنے کی برکت سے سیلاب رک گیا. اس کہنے کی برکت سے سیلاب ہی رک گیا. سیلاب دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں, جب چاہیں دے دیں, جب چاہیں روک لیں. ان کی رضا چاہیے, ان کی رضا چاہیے. وہ جس کام میں راضی ہیں وہی ٹھیک ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک شخص نے غلام خریدا, اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. اس نے کہا کہ پہلے جو نام بھی تھا وہ تھا, اب جو آپ رکھیں گے وہی نام, جو آپ کھلائیں گے وہی میں کھاؤں گا, جو آپ پلائیں گے وہی میں پیوں گا, جو آپ پہنائیں گے وہی پہنوں گا. غلام کا یہ کام. ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. وما خلق الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبدیت کے لیے. عبد بن جائے, جو عبد بن گیا کامیاب ہو گیا, جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے آزاد ہو گیا وہ پکڑا گیا. ہم اللہ تعالیٰ سے آزاد نہیں ہو سکتے. ہم غلام, ہم غلام بشر حافی, گناہوں میں مبتلا تھے. دروازے پر کسی نے صدا لگائی, لونڈی کو بھیجا دیکھو کون ہے. تو ایک درویش کھڑے تھے, انہوں نے پوچھا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے. لونڈی نے کہا آزاد ہے. تو کہنے لگے ہاں جب یہ ایسے کام کر رہا ہے, اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا. یہی بات لونڈی نے آ کر بتا دی تو اس کا ایک دم دل پر اثر ہو گیا, فائدہ ہو گیا, کایا پلٹ گئی. تو توفو میں اللہ میاں سے آزاد ہو چکا ہوں. وہ کس طرف گئے ہیں مجھے بتاؤ. کہ وہ جا رہے ہیں, بھاگے ننگے پاؤں بھاگے. کہا حضرت ایک دفعہ پھر فرما دیجئے جو آپ نے میرے دروازے پر فرمایا. کہ ہاں میں نے یہی کہا کہ آزاد معلوم ہوتے ہیں, اگر یہ غلام ہوتے تو ایسا نہ کرتے جیسا یہ کر رہے ہیں. انہی کے ہاتھ پر توبہ کہ میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, اب میں اللہ میاں کا غلام بن کے رہوں گا, اب میں آزاد نہیں رہوں گا. وہ یہی غلامی پسند ہے, یہی غلامی پسند ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس کو اجتباء کہتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ میاں چن لیتے ہیں جس کو چاہیں. یعنی ایسی کوئی حالت پیش آ جاتی ہے جس سے دل پر چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ گناہ چھوڑ کر ایک دم نیک بن جاتا ہے. اس کو اجتباء کہتے ہیں, اجتباء. ویہدی الیہی من ینیب. اجتباء تو جس کا چاہیں کریں, جس کا چاہیں نہ کریں, جس کو چاہیں چوٹ لگائیں, جس کو چاہیں نہ لگائیں. لیکن یہدی الیہی من ینیب, یا من یشاء نہیں فرمایا, من یشاء من المنیبین یہ نہیں فرمایا کہ منیبین میں سے بھی جس کو ہم چاہیں گے ہدایت دیں گے نہیں, نہیں یا نہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ہم اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں. ہدایت بمانا ایصال الی المطلوب, مقصود تک پہنچا دینا, یہ ہم عطا فرما دیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, جو متوجہ ہو جاتا ہے خوش خود کوشش کرتا ہے اس کو ضرور اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اصل خود جذب لے کے خواجہ تاش کارکن موقوف پر جذبہ مباش. اصل کامیابی تو کھینچنے سے ہوتی ہے, لیکن کام کرو یہ کام کرنا کھینچنے کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق.